Benvidas e benvidos a Radio Leiras. Hoxe imos falar sobre Xela Arias, a autora homenaxeada deste ano no Día das Letras Galegas. Con nós están Xavi, José Luis e Martín. Xavi, que poderías contarnos sobre os seus primeiros anos? Pois Xela naceu o 4 de marzo de 1962 en Ortoá, parroquia de Sarria, donde tamén eran o pai, Valentín, e máis a nai, Amparo. Cando ten 3 anos, a familia trasládase a vivir a Lugo. E logo marcharon para Vigo, non si? Pois sí, porque seu pai conseguira unha praza como mestre no colexio de Sárdoma. Viviu rodeada de libros. Na súa casa había moitos andeis cheos de libros. E o pai coñecía moitos escritores galegos e portugueses. Estes últimos, cando viñan á súa casa, traíanlle contos escritos en portugués, que a Xela non lle custaba ler porque era galego falante. Logo, entre 1976 e 1979, fai o bacharelato no Instituto de Calvario, hoxe Instituto do Castelao. Despois deixa de estudar e ponse a traballar. Desexaba ser independente. José Luis, sabes onde traballou? Sí, comenzaba a traballar en Edicións Xerais de Galicia, editorial recén fundada, no ano 1979. Tamén participou na creación da colección Xabarín, a primeira colección galega de libros dirixida ao público infantil e juvenil. Ademais, traduciu ao galego numerosas obras da literatura universal, por exemplo, Drácula de Bram Stoker. Estábamos na década dos 80. Nestes anos, en Vigo vivíase a chamada movida viguesa. Xela, unha apasionada da música, participaba neste movimento musical. E nesta época, comezaba a publicar a súa poesía en revistas, fascines e xornais. E ti, Martín, cando publicou os seus libros de poesía? No ano 1986 aparece o seu primeiro libro de poemas, chamado Denuncia do Equilibrio, marcado xa por un estilo moi persoal. Logo publicará, no ano 1990, Tigres como cabalos, froito do proxecto levado a cabo co fotógrafo Xulio Gil, no que a fotografía e a poesía van da man. No ano 1992, casa con Xulio Gil, e no 1994 nace o seu fillo. A experiencia da maternidade queda reflectida na súa seguinte obra, Darío a Diario. Pouco tempo despois, retoma os estudos e fai a carreira de Filoloxía Hispánica en Vigo. No ano 1999 empeza o seu labor como profesora e, no 2003, un mes antes do seu falecemento, publica Intemperiume. Morreu 2 de novembro dese mesmo ano. Xa que falas do seu labor como docente, temos esperando na liña telefónica a Luz Jales, profesora que traballou con ela no IES Monte Carrasco. Bos días, Luz. Bos días. Podednos dicir cando coñeciches a Xela? Coñecín a Xela no 2003, no IES Monte Carrasco de Cangas. Viña a dar clases de lingua e literatura castelán. Empezou a traballar no mes de setembro, faleceu no mes de novembro, a principios. E que recordos gardas dela? Os recordos que teño son que tiña unha melena negra, riza, tiña unha mirada profunda e sempre levaba os beizos pintados encarnado. Penso que era unha muller tímida, sí, moi tímida, reservada e discreta. O alumnado estaba moi contento coas súas clases e cando faleceu, pois foi moi triste, foi tremendo. E tes algún recordo especial? Eu recordo sobre todo a súa mirada, non? Sí, a súa mirada. Moitas grazas, Luz. Moitas grazas a ti, a Buriño. E moitas grazas tamén a Xavi, José Luis e Martín. Gracias a ti, Orea. E ben, con estas lembranzas despedimos o noso programa de hoxe. Adeus.